بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريتان mwezi wa Safar mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tulianza katika vikao vilivyopita ar-risalatu thaniya risala ya pili kabla al-usul al-thalatha thalathu masail yajibu ala kulli wa yajibu ala al-muslim ta'allumuha wal-amalu biha mambo matatu ambayo masala matatu ambayo ni wajib kwa muislamu kujifunza na kuyafanyia kazi tulianza katika kikao kilichopita suala la kwanza sema al-imam al-mujaddid rahimahullah al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana ولم يتركنا همدا نهيدي tulizungumzia katika kikao kilichopita na tukasoma sharh ya Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala katika kuyaeleza swala hili akalimalizia Sheikh au kuliendeleza Sheikh rahimahullah akasema al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا قوله رحمه الله بل أرسل إلينا رسولا Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi na akaturuzuku kisha hakutuacha hivi hivi bali alituamrisha na kutukataza bal arsala ilayna rasulan atumilizia sisi mtume قال العلامة الفوزان لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو تقليد فلان وعلان من الناس أرسل الله إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبده لأن العبادات توقيفية لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه الشيخ الفوزان حفظه الله أكيليزا كيبنجيلي أسيما إلي بيكوا عبادة هاي يجوزو كومتو كيشكوا كتككيلي أنا تكيبنجيكي زيي anachokiona ni kizuri kadhalika haijuzu ibada kuichukua kwa kumuiga fulani katika watu ambaye si mtume katika mitume wa Allah. Kwa sababu hiyo arsala Allah ilaina rusulan tubayyin lana kayfa na'buduhu, Allah akatumilizia sisi mitume. Mitume hawa kazi yao ni kutufundisha sisi namna gani tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. لأن العبادات توقيفية لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه. وسباب عبادة توقيفية نين معنى توقيفية أكيدز معنى لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه هيجوز aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa ibada ambayo yeye ndiye aliyeamrisha na kuwaelekeza wanadamu kumwabudu nayo. Hii ndio maana tawqifia, kwa hatuwezi sisi kumwabudu Allah isipokuwa kwa zile njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea za kumwabudu yeye. Hakuna yeyote ana ruhusa ya kutunga njia ya ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajatuelekeza kuifanya kupitia nani? Mitume wake. Kwa mfano, ili nieleweke ninachokizungumza, umepita mahali hapa hapa tukwetu ukasikia watu ndani wapige kelele ho ho ho hivyo fanyeni, kama jirani waweza kushtuka kauliza kunani jirani, tufanya dhikiri, tumtaja Allah hapa ndani, sema hivyo. Lakini kwa hii njia ambayo kidogo mimi nifikiria ni mnyama si mwanadamu anafanya hivi, hii njia kweli alitufundisha Mtume wa sallam ya kupiga ukele, ukele kama huu ya kusema ho ho? Ukiweka katika mizani ya kisheria utakuta kuwa hili jambo hakulifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakutuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa tutasema kuwa hii si nini, si ibada. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha ibada hii ya kukohoa, hakufundisha. Kwa hiyo ibada ni tawqifia, haijuzu kwa mtu yoyote kutunga ibada yoyote ya kunguruma, wengine sijui ibada za gani, zote hizi ibada wanazifanya wao ahlul bid'ah al-khurafat, hizi ibada hakuzifundisha Mtume wa sallam. Kwa hivyo sisi hatuwezi kumwabudu Allah na ibada kama hizi mpaka tupate mafunzo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio malengo ya kutumilizwa mitume. Fal ibadatu tawqifiyatun ala ma jaat bihi ar-rusul alayhim as-salatu was-salam. Ibada ni tawqifia, simama angalia, je Mtume sallam amekuja nalo? Naam, ni ibada. Hakuja nalo, simama pale pale, usifanye jambo ambalo hakuja kulifundisha mitume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Falhikmatu min irsali ar-rusul an yubayyinu lin-nasi kayfa ya'buduna rabbahum. Hikma ya kutumilizwa mitume wa Allah ni waje wawafundishe watu namna gani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mula wao mlezi. Wayanhawnahum 'anish-shirki wal-kufri billahi 'azza wa jalla, na wakataze kutokamana na shirk na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi muhimmatu ar-rusul alayhimu salatu wassalam, kwa kazi ya mitume ni hii alayhimu salatu wassalam. Walihadha yaqulu alayhi salatu wassalam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Haya maneno ya Mtume sallam katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha fi sahih, mwenye kufanya amali ambayo haiko katika jambo letu, maana tukumuamrisha na kumuelekeza, fahuwa raddun, atarigishiwa mwenyewe. Falibadatu tawqifiyya walbida'u marduda, ibada ni tawqifiyya, nishaeleweka maana tawqifiyya, na bid'a zote watarigishiwa wenyewe, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja nazo. Walkhurafatu marduda, na mambo ya kikhurafi khurafi utarigishiwa wenyewe. Jana mmeona kikali kitabu cha dua, sikubeba simu niwasomea kitabu chaitwa dua, unapotaka bakhili akupe senti, wallahi kitabu sio naotungia. Ukitaka bakhili akupe pesa, hii ni dua ya kumfanya bakhili atoe pesa. Yani hawa jamaa akili zao sio zafikiria vipi? Hakuandikiwa pale njia za kufanya kazi na kutafuta senti? Fadhali angeandika hivi akamfundisha mtu biashara na nini. Ati dua za kumfanya bakhili pia atoe senti. Ukimfuata sasa wewe huku waleta leta zile dua alizoziandika pale ndani ambazo mtu amezitunga yeye, kisha uenda kwa bakhili, utafukuzwa wewe. Hazifanyi kazi hizo khurafat. Kitabu kidogo hivi kimetengenezwa, hizi khurafat pia waregeshiwa wenyewe. Allah hana haja na khurafat. Qala wa taqlidu al-a'ma marfud, na kuiga kipofu pofu pia ni jambo limekataliwa katika dini. We waiga tunakufuata bila ya kuuliza dalili iko wapi. Mtu akikwambia kuwa hii ni dini, mwambie wapi Allah amesema, wapi Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, akatuelekeza katika hilo. La tu'khadhu al-ibadatu illa min ash-shari'ati allati jaa biha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ibada haichukuliwi isipokuwa katika sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bas qawluhu bal arsala ilayna rasulan huwa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam khatamun nabiyyin arsalahu liyubayyin lana limadha khalaqana wa yubayyin lana kayfa na'budu Allah azza wa jalla وينهانا عن الشرك والكفر والمعاصي هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. Mtume aliyetumilizwa kwetu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume wa mwisho. Allah amemtumiliza ili atubainishie sisi kwa nini Allah ametuumba, kwa malengo gani, atubainishie sisi namna gani tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, atukataze sisi kutokamana na shirk na kufur na maasi. Hii ndiyo kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyokuja nayo. Waqad ballagha al-balagha al-mubin, Mtume sallam amefikisha ujumbe wazi kabisa. Wa adda al-amana, na akaitekeleza na kuifikisha amana. ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام, سبب أليكوا أو تكي خير أمة واكي ويبو حكونا لخير إسبقوا ألي وانغوزا نكوا نصيح الكفاني نحكونا لشار إسبقوا متكتازة عليه الصلاة والسلام. وبين ووضح أكبينيش مامبو نكوا يبكواز. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها la yazighu anha illa halik. Kwa Mtume sallam ametuacha katika njia iko wazi kabisa, nyeupe usiku kama mchana, wazi kabisa. Kwa njia aliyokuja nayo Mtume sallam iko safi kabisa, haihitaji mtu yoyote kuongeza kitu wala kupunguza, wewe fuata tu basi. Hii ndiyo njia aliyokuja na mtu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, nyinyi hamuna isipokuwa kufuata. na hakuna atakayepinda katika hii njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallam illa halik, isipokuwa yule ambaye amejichagulia kuangamia. Wa hadha kama fi qawli ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii aya mara nyingi watu waisoma, lakini si wengi katika watu waizingatia hii aya na uzito ulioko ndani yake. Hii aya Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha Waislamu neema kubwa sana aliyowapa, ambao watakikana daima wamshukuru nayo neema hii Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, na hii ni bishara kubwa kuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo ilikuwa shafanini ishakamilika. Hebu fikiria wewe, hii aya yasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, wallahi al-azim, mimi nishaona clip ya khurafi asema hii aya haimaanishi dini nikamilika, kwani hii ndo aya ya mwisho iliyoshuka, dini ilikuwa haijakamilika bado. Bimaana sisi tuadanganywa hapa, yani Allah subhanahu wa ta'ala atuambia sisi al-yawma akmaltu lakum dinakum, sema kulishuka hukumu nyingine nyingi hapo, kwa hivyo dini ilikuwa haijakamilika. Wajua maana yake nini? Maana yake hata kwa kufa kwa Mtume sallam sisi pia tuongeza, bado haijakamilika. Ndio maana yake Allah asema al-yawma akmaltu lakum dinakum, sema bado haijakamilika, kulishuka hukumu nyingine. Kisha watatafuta njia zozote yani kuonyesha kwa yeye ikashuka hukumu hii. Hakuna hukumu mpya iliyoshuka baada ya hii aya. Hii aya ilikuwa imeshuka kutubashiria kuwa dini tayari shafanini ishakamilika. Sasa kama yako wewe khurafi haijakamilika, bakia na yako, lakini hii dini hii aliyoteremsha Allah ishakamilika. Ama dini ambayo mtu sasa dini yangu hajaka, wewe ongeza vyako, lakini si Uislamu. Huo unaongeza wewe si Uislamu. Uislamu uliokamilika ni ule aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe ukitaka kujua sasa mimi nitajuaje, kuna watu sema hivi, nachanganyikiwa, shekhe huyu asema hivi, shekhe huyu asema hivi, utakubali vipi wewe Muislamu kuishi unchanganyikiwa wakati Mtume sallam amekuacha ala al-mahajjati al-bayda? Njia iko wazi kabisa nyeupe, wasema sisi tunchanganyikiwa. Vipi wachanganyikiwa wewe wakati Mtume sallam akwambia taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, nimewaachia kile ambacho mkishikamana nacho hamtapotea baada yangu. Akataja kitabu cha Allah na sunna zake. Sasa wewe shikamana na ile dini aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe khurafi kisha waseme unchanganyikiwa, si unjichanganya mwenyewe, wafuata mambo ambayo hakutufundisha kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha waseme nachanganyikiwa. Unchanganyikiwa vipi na Qur'ani iko wazi na sunna za Mtume sallam ziko wazi, ukasoma maneno ya Mtume sallam ukayafuata, maneno ya Allah ukayafuata, basi dini sahali sana. Wama ja'ala alaykum fi dini min haraj, hakuna uzito katika dini yetu alhamdulillah, kila kitu kiko wazi kabisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Kwa wewe wataka dini iliyokamilika, tafuta dini aliyokuwa na Mtume Muhammad sallam na masahaba wake wakati ikishuka hii aya. Uislamu ambao sio huu ulioshukishiwa hii aya hauwezi kukamilika kabisa. Uliokamilika ni Uislamu aliyokuwa na Mtume Muhammad sallam na masahaba wake wakati ikishuka hii aya. Haya, sasa pima yale unaoyafanya wewe, yaregeshe nyuma. Je, Mtume za sallam hizi ibada alitufundisha ama hakutufundisha? Ikiwa hakutufundisha, basi eka kando, kwa sababu dini yako Allah subhanahu wa ta'ala amekukamilishia wakati ule wa Mtume za sallam. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na neema iliyotimia ni ile ya kuteremshiwa ile dini iliyokamilika aliyoteremshiwa Mtume Muhammad za sallam akiwa pamoja na masahaba wake. Waraditu lakum al-islam dina, ukiutaka kuujua Uislamu ulioridhiwa na Allah, ni ule Uislamu ambao ilishuka hii aya wakati Uislamu huo anao Mtume Muhammad sallam na masahaba wake. Sasa huo ndio Uislamu ambao Allah ameuridhia. Kinyume cha hivyo sio Uislamu aliuridhia Allah. Asa wewe jiwekee kwenye mizani, kila unachokifanya weka kwenye mizani. Je, huu ndio Uislamu aliokuja na Mtume sallam? Sasa tuje kwa wale watu wanaofanya ibada za ajabu ajabu, watu wakukua hii ibada hii. Nini baba, hatukufundishwa katika dini yetu kujifananisha na wanyama katika ibada? Hakuna hilo. Kwa hoja gani wafanya hivyo? Alafu wanza wasema dhikr ya awamu, watu wa kawaida ambao hawajielewi la ilaha illa Allah. Na kuna dhikrul khas, wale watu khas Allah. Sema la ilaha illa Allah, wewe sema kamili, wewe mtu wa kawaida tu. Mtu wa kawaida kawaida tu. Lakini kuna dhikrul khas. Sema nini? Allah, Allah. Lafdhul jalala peke yake. Na yeye hakubali kuitwa hivyo. Kwa mfano ukamwita khurafi Ali, akakuangalia Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, simaje Ali, Ali, Ali, utakubali? Wewe mbona unifanyia dhihaka? Lakini Mola wake amfanyia hivyo. Allah, Allah, Allah. Nini nini mchezo katika ibada? Ni mfanya mchezo na Allah subhanahu wa ta'ala? Yani wewe hukubali jina lako mtu ajinyumago te fulani fulani? Wewe hata matezo yako wewe tena za kukasirika, kama ni mzee basi utakoma, waweza kubona bakora pia. Kwa nini umeita jina lake kila saa? Huniudhi tu, huniita alafu haniambia taka nini? Sio. Lakini yeye ameketi usiku mzima sema Allah, Allah, Allah peke yake, lafdhul jalala. Huyo sema hii ni dhikr ya al-khassa. Kisha kuna al-khassatul khassa, wale special, wale wa ndani kabisa, wale khassatul khassa, wale khassatul khassa. Sasa yao badala ya Allah wasema Allah hu, Allah hu, kisha ndio badilika hu hu hu, maana yake ni Allah. Yani wameikatiza, wamebakisha ile herufi ya mwisho hu, wakusudia hivyo. Alafu lakini yeye pia tuseme hii tuilete kwako, jina lake aitwa fulani, sawa? Jina gani lolote lile aitwa yeye, tuseme aitwa, kwa mfano aitwa Juma, sawa? Aitwa Juma, kisha mtu akamwita ma, atakubali? Hawezi kukubali, tena ampigie kelele. Sasa hii ni ibada jamani, hii ni ibada watu wafanya. Wallahi ibada watu wafanya. Majengo hizi mwanzo zimejaa dhikiri, ikifika Shaaban wale mashetani wao wataka Ramadhani kabla ijafika mwanzo wafanyiwe dhikiri, yani watu wamshirikishe Allah kabla ya kuingia kwenye nini, kwenye mwezi wa Ramadhani, kisha wachinjiwe majini, si kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya mashetani. Alafu mliona wapi anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio waalika mashetani na majini mali kama pale? Allahu musta'an. Na hawa ndio wamefanya watu wengi wakatae kuingia katika Uislamu kwa kudhania kuwa ule ni Uislamu. Yasudduna an sabilillah. Bali hawa kufar minan nasara, wale mapadri wao huambia watu nyimo wafuata wale wafuga mashetani, kama muamini ngojeni, kisha ukisikia wale ho njooni msikie. Muona situmwambia sisi wafuga mashetani? Ule si Uislamu, si Uislamu. Uislamu ni ule aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dini ya watu wenye akili zao waliostaarabika. Uislamu ni dini ya watu waliostaarabika. Umekuja Uislamu kuwafanya watu wastaarabike na watumie akili zao kisawa sawa. Uislamu haukuja kuwafanya watu kwa kama waenda wazimu. Na ukiangalia Uislamu wa kisawa sawa utauona, subhanallah, wallahi sunna ya mfanya mtu ana akili timamu, akili yake ifanye kazi vizuri, kinyume na ukhurafi. Ukhurafi wallahi waweza kumwona mtu mzee miaka 70-80 hawezi kusimama, basi ameinama chini pia ho ho kama mbwa vile ho ho samani, lakini ndo anavokaa. Sasa sijui nikueleze vipi, mtu mzima afanywa kama mjinga, yani maskini. Mtu mzima kama hana akili, huu si Uislamu jamani. Muislamu ukimwona amekaa mtaja Allah subhanahu wa ta'ala, apata utulivu, ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala apata utulivu, umetulia mwenyewe mtaja Allah, wasoma Qur'ani yako, wamsabih Allah subhanahu, adhkar zimekuja kufunzwa na Mtume sallam nyingi tu, alhamdulillah. Faman ata'ahu dakhala aljanna wa man 'asahu dakhala an-nar. Qawluhu faman ata'ahu ay fima amara bihi dakhala aljanna, mwenye kumtii huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyoamrisha ataingia peponi. Wa qawluhu wa man 'asahu ay fima naha 'anhu dakhala an-nar, na anayemuasi Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyoyakataza ataingia motoni. Wa hadha misdaquhu kathirun min al-Qur'an, na maneno haya yasadikishwa na aya nyingi katika Qur'an. Qala ta'ala man yuti'u ar-rasula faqad ata'a Allah, mwenye kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtii Allah. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idhnillah, kwa mitume umetumilizwa kutiiwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa in tuti'uhu tahtadu, mkimtii huyu mtume mtaongoka. Wa qala ta'ala wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun, na mumtii huyu mtume ili mpate kurehemewa. Faman ata'ahu ihtada wa dakhala al-janna, mwenye kumtii mtume sallam huongoka na akaingia peponi. Wa man 'asahu dhalla wa dakhala an-nar, na mwenye kumuasi kupotea na kuingia motoni, wal iyadhu billah. Qala sallallahu alayhi wasallam kullukum yadkhulu al-jannata illa man aba, nyote mtume sallam asema mtaingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. أي أبى أن يدخل الجنة. قالوا يا رسول الله ومن يأبى، ناني أتكيك تاكوين يبفوني. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من يكون تيميم يتين يبفوني ومن يكون عاصي يمني ومكتا. فقول صلى الله عليه وسلم أبى، أي أبى أن يدخل الجنة، أمكتا كوين يوابي بفوني مني. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. حتى سكي كوس ميم يهودي ولم نصارى كش أسياميني للي يكجنا يميمي اسبقوا أكيف كتكو يهودي ونصارى أتنجي متوني هنجي ببون. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار, من يكم تيم تم سلم أتنجي ببوني na mwenye kumaasi ataingia motoni. Wa hadha huwa alfariqu baina almu'mini walkafir, hiyo ndio tofauti baina mu'min na kafir. Kwa mu'min amtii mtume sallam na kumfuata, na kafir amuasi mtume sallam na kumkataa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wadalilu qawlu ta'ala, kisha kataja dalili ya hali yasema, na hiyo insha Allah ta'ala tukisoma katika kikao kitakachokuja. Subhanaka wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.